7 veces. Ante vos, Susa. Seguir cos intermedios musicais deste de hoxe. A seguinte peza vai ser unha canción do século XIII de Pero da Ponte, un poeta galego do, bueno, pues desa época que foi segrel do rei Alfonso X. Un segrel era un tipo que compoñía cancións a onde basti. Que compoñía cancións a que compuñen cancións, pero mediante un prezo. O intérprete desta canción tamén tivemos que pagar bastante para que accedese a vir. Conozco pues Abraham el Niño tocando Se eu podese amar de Pero da Ponte. Hola. Podes falar, no. No sé si se coita a guitarra. No se escucha bien, ¿no? Tiene volumen. A ver ahora. Te micro un poco. Me va a ser divertido. Si eu pudese desamar a quen sempre me desamou, e pudese algún mal buscar a quen sempre a que nunca me desejou. Por isso non dorme o meu, porque non posso coitar a que me sempre coitadeu.

está cantando. Las cavilladas están xa les gomada. Escribir as emberradas. Aquí porque también voy a hacer exposición de un pequeño recuerdo de estos cafés de palabra, una tontería, ¿no? Pero bueno, que aquí os tengo para vos, ¿eh? Entonces, con todos vos, Molleriña, no bebas viño. Gracias. Eu xa advertín antes canto moi mal, pero fai falta un comprar unha voz masculina aquí, porque se trata unha especie de pequena regueifa, non? Entre homens e mulleres. Radiogaliza.net, componte nas ondas. Apoyando a iniciativa para que a UNESCO recoñeza como Patrimonio da Humanidade a candidatura de Ponte nas Ondas sobre o patrimonio material galego-portugués.